राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ने पूछा कर लोक संग्रह के कार्य किस प्रकार करें कृपया विस्तार से बताएं। सहदेव एक मार्मिक बात बताओ है, खूब ध्यान देकर सुनो। अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, अपने स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो नहीं को बताने के लिए लोक संग्रह, मानो लोगों का उद्धार हो, वे निर्धक कामों में और आसक्ति में अभिमान में न फंसे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये लोक संग्रह। मानो दुनिया का उद्धार हो, वे कर्तृत्व भोक्तृत्व न फंसे, इस वजह से लोक संग्रह मानो लोगों का उद्धार कल्याण परम गति की प्राप्ति ये हो जाए। तो वे कब होगा? आप खुद होंगे तब होगा। तो लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना चाहिए। कर्म कर क्यों करना? लोक संग्रह के लिए। लोगों का संग्रह, लोग का परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल सभी सब। इस वास्ते लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना चाहिए। मानो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ये केवल गुणा गुणे सुवर्तन थे प्रत्येक कर्माणी नान्य गुणे बिगड़ता इंद्रियाणी इंद्रियार्थे सु ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। वो लोक संग्रह के लिए भी ऐसे करना चाहिए। लोगों का उद्धार हो पतन न हो, लोग संग्रह में वापिस संपन्न का तो बन रही। लोग संग्रह को देख कर गई कर्तव्य करना चाहिए। वो लोग संग्रह मानो दुनिया का उद्धार हो, हित हो, सब का उद्धार हो, इस भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म करना अपने लिए नहीं, अपने लिए करो तो उसका पाप और पुण्य आपको भोगना पड़ेगा। इस बात से हमारे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। जैसे देर में देर में शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिप्त थे, न वो कर्ता होता है न लिप्त होता है। मानो कर्तृत्व अभिमान से भी रहित है और भोक्तृत्व अभिमान से ही रहित है। 98वां अध्याय के 17वां में ये बात है, यस्य न अहंकृतो भवो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। कर्तृत्व भाव नहीं, न लिप्यते भोक्तृत्व नहीं। बुद्धिर्यस्य न अहंकृतो भवो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। अथवा मान लोगा न ये मुख्य श्लोक है, 17वां 18वां 17वां। जैसे मैं अहंक तो भाव मैं करता हूँ ये भाव नहीं है, अरे बुद्धि लिप्त नहीं होती भोगों में, ये भोगतित है, कर्तृत्व भोगतित रहित कर्म किया जाए तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न पाप लगता है न बनता है। कर्ता रमण से अपना कर्ता करता है वही भोगता होता है। तो लोक संग्रह का तात्पर्य है कि हमारे लिए नहीं, लोगों के उद्धार के लिए, हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सुख मिले, शांति मिले और परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्त हो लोगों का, वो लोक संग्रह। वो लोक संग्रह तो लोग संग्रह देखे तो भी कर्तव्य करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा था तत्किन कर्मणि घोरे मांगनी हो जी, घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? नहीं लोग संग्रह जी भी घोर कर्म नहीं है, युद्ध करना है लोग संग्रह के लिए, क्यों क्षत्रिय हो क्षत्रिय के लिए, जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ है ऐसे क्षत्रिय के लिए युद्ध करना है, अपना नहीं, ये धर्म का आश्रय है। स्वधर्म से ऐसे शुरू होता है, देह नित्य भव देव यहां समाप्त है। विश्व श्लोक 21वां से धर्म का आश्रय है, तो धर्म का आश्रय ना कर्म योग है। यह श्लोक बताए है स्वधर्म से न मैं क्षत्रिय से न देते, तो 8 श्लोक है, 4 श्लोक कर्तव्य कर्म करने के लिए है, 4 श्लोक कर्म न करने का बात करने के लिए है। ऐसे लोक संग्रह होता है, मैं लोगों का उन मार्ग में न चले, सन्मार्ग में आ जाए, परमात्मा की प्राप्ति करता, इसके लिए करना चाहिए। क्योंकि यह देदा चलती श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजदा, ये लोक संग्रह है। यह देदा चलती श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजदा सयद प्रमाण करते लोक करते, ये कर्म करना लोक संग्रह में। यदा चलती श्रेष्ठ श्रेष्ठ आसन करते हैं, वैसे लोग आसन करते हैं, तो अपना श्रेष्ठ काम करना लोक संग्रह के लिए। और वो जो दूसरे वो तो करेगा, एक वर्ण में होगा, एक आश्रम में होगा, उसके अंदर करेगा तो फिर शरीर प्रमाण करते वो कहते करना चाहिए, ये प्रमाण वैसे लोग करे तो बात है। एक स्वयं अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करेगा, दूसरे वर्ण और आश्रम को शिक्षा देना चाहिए, करना चाहिए लोग करे तो लोग संग्रह में दा चलती श्रेष्ठ तत्व देव इतना सही अनुपमान करते लोक स्तर लोग तो लोगों का इस से उन मार्ग से बचा कर सन मार्ग में लगाना वो लोग और शंका उद्भव समझ नहीं आया और शंका उद्भव अपने लिए तो सिखाए न मिलते थे उसके लिए करते भी है ही नहीं, तो लोग समझते ही नहीं ब्राह्मण से। इस वास्ते तेरे को युद्ध करना है वो लोक संग्रह लिए बना है, लोक संग्रह मेवा अपी अपी अपे लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना चाहिए। वो लोक संग्रह स्वरूप यदि आसती श्रेष्ठ तत्व देवे तो सही प्रमाण करते, ये करता है ये कहता है, तो कहने के अनुसार लोग चलेंगे, करने के अनुसार करना मुख्य होगा तब वाणी का भी असर पड़ेगा, स्वयं नहीं करेगा तो बातें माता हो बिना कोड़ी गोली की बंदूक चले तो सब तो होगा पर मार नहीं करेगी, इसे स्वयं याद रहती श्रेष्ठ स्वयं आदर करे लोग आदर थी और प्रमाणन गुरु थे करना चाहिए करना चाहिए पीछे करना चाहिए पहले करना चाहिए अपने को लोगों पर उपदेश कुछ लोग तेरे जे आचर ही थे न लगाने दूसरों उपदेश बहुत होते हैं आसन करना बहुत थोड़े होते हैं आसन करते उसका असर पड़ता है क्यों करेंगे आसन नहीं पड़ता आसन है नहीं एक कहावत है आप बबो दी बैंगन खावे दूसरे ने परमोद बतावे इनमें जो शंका है तो बोलो अर्थ है अठारहवें सत्रहवा करने में बुद्धि देव हम भोग करदार भोगता नहीं हुआ तो सब लोगों को मार दो ना पाप लगता है पुण्य लगता। ये जो कीर्तन है ये कीर्तन से बहुत लाभ होता है, कई लोगों का मैं कीर्तन अच्छा है तो अध घंटा मेरे बोलने का अध घंटा कीर्तन करेगा तो कीर्तन का घंटा भी बढ़ाया बोलने का समय कम रखा क्यों कीर्तन से लाभ ज्यादा होता है अंतःकरण शुद्ध होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। मन लगा कीर्तन करे एकदम मन लगा करे तो आनंद आता है परंतु आनंद का भोग न करे पता था ना कि भगवान के चरण स्पर्श नहीं किए भगवान का सिर पर हाथ नहीं रखा भगवान का प्रसाद नहीं पाया तब तो क्या हुआ संतोष न करे और कीर्तन करे तो उसे बहुत लाभ होता अगर खुशी हो तो भोग होगा भोग के बाद में दो चीज हो गई का तो आवेगी नींद का वो संसार चिंतन दो दिन का तो संसार चिंतन होगा अथवा नींद आवेगी दो बात होगी भोग नहीं होगा तो ऊंचा चलेगा।